przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat nie zgodził się na to, by Bartłomiej Wróblewski został nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Związek Samorządów Polskich apeluje do Izby Wyższej o szybsze zajęcie się ratyfikacją Funduszu Odbudowy. W tym serwisie także nowe fakty na temat cyberataku na rurociąg Colonial Pipeline. Senat nie wyraził zgody na powołanie na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomieja Wróblewskiego. Poparło go 48 senatorów, 49 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Poseł PiS-u mówił po głosowaniu w Izbie Wyższej, że nie udało się po raz kolejny wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ zwyciężyły polityczne uprzedzenia. Klincz partyjny trwa, myślę, że ze szkodą dla obywateli. Realnie rzecz biorąc, Rzecznikiem Praw Obywatelskich może zostać tylko taka osoba, która uzyska zgodę Sejmu, a później potwierdzenie Senatu. W związku z tym, że istnieje rozbieżność niespotykana w naszym ustroju, w każdym razie od bardzo wielu lat, że inna jest większość w Sejmie, inna jest większość w Senacie, ten wybór jest związany z dużym praktycznym problemem. Senat po raz drugi nie zaakceptował kandydata wybranego wcześniej przez sejmową większość, odrzucił wówczas kandydaturę Piotra Wawrzyka. Tymczasem Związek Samorządów Polskich zaapelował do Senatu, aby jak najszybciej ratyfikował Fundusz Odbudowy. Autorzy listu podkreślają, że pieniądze z funduszu są pilnie potrzebne samorządom, aby przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa. Wiceprezydent Mysłowic Mateusz Targoś mówił w TVP Info, że do jego gminy z funduszu może trafić 1,5 miliarda złotych. To jest zdecydowanie wielokrotność tego, co my jako gmina mamy w naszej kasie. Mówimy o kwocie ponad 400 milionów złotych, więc to jest trzykrotnie większa kwota, która może do nas trafić. To rzecz niespotykana na skalę inwestycji, które moglibyśmy przeprowadzić. Możemy mówić tutaj o termomodernizacji placówek oświatowych, podniesienia warunków, w jakich młodzież, dzieci najmłodsi mogą się kształcić. Również różne zaległości infrastrukturalne. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że Senat zajmie się ustawą 27 maja. Fundusz ma być powiązany z programem Nowy Polski Ład. Rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska poinformowała dziś po spotkaniu kierownictwa partii, że jego szczegóły poznamy w sobotę. Szerzej o całej sprawie przeczytają Państwo na portalu polskieradio24.pl. Prezydent USA Joe Biden poinformował, że udało się przywrócić pełne zdolności zaatakowanego przez hakerów rurociągu Colonial Pipeline. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden apelował do Amerykanów, by nie wpadali w panikę. Jak podkreślił, za cyberatakiem nie stoi Kreml, poinformował jednak, że hakerzy znajdują się na terytorium Rosji. O czym z Waszyngtonu nasz korespondent Mark Wałkuski. Informując o wznowieniu transportu benzyny i oleju napędowego rurociągiem Colonial Pipeline, Joe Biden zaznaczył, że powrót do normalnej sytuacji na rynku paliw zabierze kilka dni. Nie poczujemy natychmiastowych efektów przy dystrybutorze. To nie jest podobne do włączenia światła jednym przełącznikiem. Tłumaczył prezydent USA, po czym wymienił działania podjęte przez rząd dla przywrócenia dostaw paliwa. Biden apelował do kierowców o spokój. Nie panikujcie. Wiem, że widok kolejek na stacjach może być stresujący, ale to jest tymczasowa sytuacja. Według Bidena rosyjski rząd nie był zaangażowany w cyberatak. Prezydent USA powiedział jednak, że kryminaliści, którzy go dokonali, znajdują się na terytorium Rosji. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z Moskwą, ponieważ odpowiedzialne kraje muszą podejmować działania przeciwko siatkom szantażystów internetowych. Prezydent USA wskazał też na konieczność wzmocnienia ochrony amerykańskiej infrastruktury. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś mija 40. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. Dokładnie o 17.17 podczas generalnej audiencji na placu Świętego Piotra papież został dwukrotnie postrzelony przez Turka Mehmeta Ali Akcze. Świat obiegło zdjęcie słaniającego się papieża zrobione przez Artura Mari, watykańskiego fotografa. Jak powiedział kiedyś Radiu Kraków, był przekonany, że opatrzność kierowała jego ręką. Dobrze, że historia ma takie zdjęcia, dodał Arturo Mari. Są takie zdjęcia, rzeczywiście wykonałem to zdjęcie, ale chciałbym podkreślić tutaj, że zrobiłem to z zawodowej jakby rzetelności. Nie uważałem, że zrobiłem coś wielkiego. Ja nawet nie pamiętam, jak ja to zdjęcie zrobiłem. Zawsze myślałem, że to profesjonalizm, ale być może teraz, jak się dobrze zastanowić, no to kierowała moją ręką jakaś opatrzność. Być może ręka Matki Bożej. Dobrze, że historia ma takie zdjęcie. Storia, ale sue foto. Sprawcę zamachu natychmiast ujęto. W pierwszym publicznym przemówieniu po wyjściu ze szpitala papież Jan Paweł II przebaczył zamachowcy. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed burzami, także z gradem, które mogą w nocy wystąpić na południu i południowym wschodzie kraju. Ostrzeżenia wydano dla 7 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Jutro sporo chmur i od 11 stopni w Zielonej Górze do 21 w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dziś 13 maja, 40 lat temu, Ali Akcza dokonał na placu Świętego Piotra zamachu na Jana Pawła II. A Jan Paweł II to nie tylko chyba największy Polak XX wieku, ale przede wszystkim bohater naszej kultury, również tej filmowej. W dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiamy sobie o jednym filmie o nim i drugim filmie na podstawie jego dramatu. Z naszym gościem, którego witam bardzo serdecznie, panem profesorem Krzysztofem Zanussi. A ja się nazywam Łukasz Jesina i wracamy po krótkiej przerwie. Dobry wieczór, panie profesorze. Zaczynamy nasz Klub Trójki i zacznę go od razu od filmu, który oglądałem chyba jako 8-9-latek i przypominam sobie, że bardzo fascynowało mnie to, że jest o historii, którą widzę wokoło, choć źle znosiłem włoską wersję językową. Mam to oczywiście na myśli Z dalekiego kraju, pański film realizowany chyba w najwspanialszym okresie polskiej historii tamtego czasu, Karnawale Solidarności, w filmie w polsko-włoskiej koprodukcji. W filmie, który realizował pan z pewnym zobowiązaniem społecznym. Chyba ciążyło trochę na panu ono wtedy, tak jak na Andrzeju Wajdzie, kiedy robił Człowieka z żelaza. W filmie, który robił pan już jako reżyser z ugruntowaną pozycją i w Polsce, i poza Polską. To było łatwe, czy niekoniecznie, zrobić Z dalekiego kraju? Nie, w ogóle nie sądzę, żeby którykolwiek artysta przyznał się panu, że cokolwiek w jego życiu było łatwe, bo zwykliśmy zawsze dramatyzować nasze przeżycia. Oj tak. Tak jest przyjęte. Natomiast tutaj, to pomijając, że to film, tam Włosi nie odegrali takiej roli, to jest film brytyjski przede wszystkim, tam są pieniądze brytyjskie i amerykańskie. A włoskie w niewielkim stopniu jest nakręcone po angielsku, nie po włosku. Pan oglądał wersję zdubbingowaną, ale to jest oczywiście drobiazg. Kręciliśmy część we Włoszech, czyli właściwie więcej w Watykanie. Natomiast najwięcej w Polsce, w czasie tego karnawału. I w poczuciu takiego zobowiązania, to nie był film z mojego wyboru, to nie był film, który ja bym chciał zrobić, tylko po prostu to był film, którego nie wolno było odmówić, bo trafiłby w ręce jakiegoś zawodowego rzemieślnika, pewnie Amerykanina, który by zrobił to pewnie bardziej wkrótce popularny potem powstał sposób, zresztą ale podobny może film mniej z Albertem Finejem, gorszy od pańskiego. No wie pan, ja nie mogę tego sądzić, ale oczywiście tych filmów powstało kilka później. No więc ja byłem w tej jeszcze szczególnie niekomfortowej sytuacji, że to był sam początek pontyfikatu. Ja musiałem sobie od razu założyć, że ja o moim bohaterze mam powiedzieć jak najmniej. I dlatego cały akcent postawiliśmy z moimi współscenarzystami na to, skąd on przyszedł, z jakiego kraju, bo to było zaskoczenie dla świata. Papieżami zwykle byli Włosi, nagle pojawił się Polak. Skąd on przybywa, z jakim doświadczeniem, jaki szmat historii za nim stoi. I pod tym kątem dobieraliśmy różne te fikcyjne epizody, pisząc z ogromnym pośpiechu scenariusz, bo było ogromne też parcie ze strony naszych producentów, dystrybutorów, wszyscy, którzy chcieli na to wyłożyć pieniądze, żeby to powstało jak najszybciej, bo to zainteresowanie jest nagle ogromne. Skąd się wziął nowy papież i im bardziej ten papież dawał się zauważyć, tym bardziej ciekawiło to całe jego zaplecze. I tak to było z Janem Józefem Szczepańskim i z panem Januszem Kijowskim, żeśmy się zastanawiali, jak do tego się zabrać, jak do tego dojść. I bardzo mnie zaciążyła bardzo mądra uwaga, podzielił się nią Andrzej Tarkowski. Spotykałem go w Rzymie, mówiłem mu, że mam taki dylemat, że właściwie robię film, którego nie chcę zrobić, a muszę. I on powiedział, pomyśl, ja robiłem film o Rublowie. I nic o nim nie wiadomo, więc zrób tak, żeby papież był świadkiem swoich czasów, a nie bohaterem. I myśmy pod tym kątem właściwie budowali całą opowieść, że ten Wojtyła jest świadkiem swoich czasów, ale nie mogę budować scen, w której on by jakoś postępował w sposób, który by podlegał osądowi, bo nie mogę robić filmu hagiograficznego, to znaczy pokazywać jego słusznych wyborów. Nie ma żadnego powodu, żebym przypisywał mu niesłuszne wybory, więc po prostu on musi być postacią neutralną w tym filmie. I tak się stało ze szkodą dla dramatyzmu, bo oczywiście było wiele pomysłów i scen, które mogliśmy nakręcić, w których on byłby głęboko zanurzony w zdarzenia. Tylko wydawało się nam, że to jest nietaktowne. Tego się żywemu człowiekowi nie robi. Weźmy choćby scenę śmierci jego ojca i tego, że on jako człowiek, który opiekował się ojcem, bo już stracił i matkę, i brata, wydaje się, że wyszedł po lekarstwa i ojciec zmarł w samotności. I wiem, że go to bardzo bolało, to mi donosili jego ludzie najbliżsi, ksiądz Bardecki, który był autorem jego kalendarium, ksiądz Boniecki, który był jego bliskim, bardzo znajomym z Krakowa. Oni mówili, że to jest jedno z bolesnych wspomnień. No, nie wypadało go przywołać w filmie, bo to byłoby wejście w czyjąś intymność. Więc tych ograniczeń była niesłychana ilość. Z drugiej strony musieliśmy to rysować bardzo prosto, bo amerykański czy anglosaski widz nie ma pojęcia o tej polskiej historii. I powiedzenie mu tego, co to była, że była Armia Krajowa największa z całej Europie, że Polska niby przegrała kampanię wrześniową, ale podjęła walkę na największą skalę ze wszystkich krajów okupowanych w Europie. To wszystko były rzeczy, które należało donieść do widza, żeby było wiadomo w ogóle, skąd ten papież przychodzi, jaki on ma horyzont, jakie ma doświadczenia za sobą, stąd tam jest i Kolbe, i Oświęcim, bo to jest wyobrażenie o tym, co on mógł myśleć o kapłaństwie, jeżeli miarą kapłaństwa był właśnie Kolbe, który oddał życie za nieznajomego więźnia. I tą drogą jakby no zmienił w ogóle pewien porządek historii. Jednym słowem, no były to niezliczone komplikacje. Napisano chyba ze 3 książki o samych zdjęciach do filmu, bo one były bardzo, jakby to powiedzieć, anegdototwórcze po prostu. No właśnie, mamy Polskę przełomu i pan pokazuje Armię Czerwoną nie tylko jako wyzwolicieli. Oni zajmują ten kraj tak naprawdę. Są no, taką brutalną siłą przychodzącą ze wschodu. Tak, no tyle mogłem powiedzieć, bo jednak wiedziałem, że chcę do Polski wrócić po tym filmie i nie mogę robić rzeczy, które by były... Wiadomo było, że film w Polsce nie będzie pokazywany i można go było oglądać potem tylko w kościołach z nielegalnych kopii na szesnastce. Natomiast tam chodziło o ukazanie w ogóle tego, jakie miejsce miał Kościół w naszej historii, tej już dwudziestowiecznej. I tam w jakiś sposób, przez to, że tam są postacie takie na wpół fikcyjne, bo wzorowane na żywych ludziach różnych kolegów bohatera, czyli Wojtyły, no to był taki przekrój, żeby ich różne warstwy społeczne się tam pojawiły i była ta historia jednak, jaka była komunistyczna oferta, dlaczego ona pociągnęła tylu ludzi, dlaczego przyniosła potem rozczarowanie. No wszystko to staraliśmy się w jakiś taki umiarkowanie, ale obiektywny sposób pokazać, żeby to było zrozumiałe i przekonujące dla innych, dla tych, co nie mają pojęcia, co to jest Polska i skąd ten człowiek przyszedł. I jednocześnie ten zabieg, o którym pan mówił, związany z niepokazaniem Karola Wojtyły, bardzo niepokojąco działa na cały film. Cezary Morawski, którego się tylko polscy miłośnicy kina w tej roli dopatrzą, pokazuje się w bardzo taki ciekawy sposób. Czasami jako ręka, czasami jako człowiek niewidoczny. Trochę jak ten Mahomet, którego nie można pokazać w islamskich wyobrażeniach. No tak, ale tutaj mogliśmy go pokazać, tylko jak mówiłem, nie mógł być włączony w sam dramat, dlatego że to by powodowało ocenę, a jak jest ocena, no to już jesteśmy w jakiejś konfrontacji z bohaterem. To jest oczywiście ta niewygoda, która towarzyszy filmom o żyjących osobach i to żyjących osobach, które bardzo ceniłem i bardzo nie chciałem w jakikolwiek sposób jego osobiście w czymś na przykład urazić, stąd ta ucieczka od prywatności, której tam za dużo nie ma, jest jej właściwie bardzo mało, ale ten teatr i te koleżanki, które były w teatrze, no to wszystko jest jakiś ślad jego życia osobistego, które przecież no też musi być obecne. I producenci bardzo chcieli, żeby tego było więcej, no ale myśmy myśleli, że z kolei takt nie pozwala zbliżać się bardziej do spraw, które są przeżyciem żywego człowieka. Wróćmy do muzyki Wojciecha Kilara, który dzisiaj towarzyszy nam przez całą audycję. czy Jan Paweł II ten film obejrzał? Oczywiście tak, tak. Była dla niego projekcja, to zresztą jest już samo w sobie też anegdotą. To było szczęśliwie, mieliśmy tę projekcję planowaną na wczesną jesień, czyli już po zamachu. On wychodził dopiero z tej słabości i taka projekcja odbyła się w Castel Gandolfo, gdzie nie ma zresztą żadnych urządzeń filmowych, więc trzeba było przekształcić jedną z wielkich sal. A nie było to takie oczywiste, bo okazuje się, że sala z marmurową posadzką nie tylko daje fatalną akustykę, ale jeszcze się ekran odbija w tych marmurach i są dwa ekrany, jak karta do gry, więc trzeba było mimo soboty szukać jakichś otwartych arabskich sklepików, żeby pożyczyć dywany, których też u papieża nie ma, i rozłożyć tak, żeby ta podłoga była i akustycznie, i wizualnie lepsza. Poza tym no, ścierałem się z otoczeniem watykańskim, które chciało, żeby film pokazać tak, jak to się we Włoszech pokazuje, primo tempo, secondo tempo, czyli zrobić przerwę w środku, że papież słaby i powinien sobie odetchnąć. No a ja z kolei wiedziałem, że to będzie coś tak nieznośnego, ta przypadkowa przerwa i to chodzenie ze spuszczonymi oczyma i niewyraźną miną, że nie wiadomo jeszcze, czy im się podoba, czy nie podoba. Ja już miałem wcześniej różne sygnały ze strony Watykanu, raczej niepokojące, więc ojej, bardzo dbałem o to i prosiłem, żeby jednak papież sam orzekł, że chce oglądać jak w Polsce, bez przerwy. A film jest bardzo długi, bo są 2 godziny 20 tak minut. Jest. No ale przesiedział go w całości, ja siedziałem obok i już nie patrzyłem na ekran, no znałem film wtedy no tak na pamięć ze wszystkimi szczegółami, bo świeżo skończyłem montaż, ale patrzyłem na but papieża, bo papież reagował ruchem nogi na to, jak pojawiali się na ekranie znajomi, a tam jest cała masa wśród statystów osób, które bardzo chciały jakby zasygnalizować papieżowi, że... A Krzysztof, no, że kto na przykład? Kto na przykład ze znajomych papieża się pojawił? No i ja mogę wymienić wszystkim, bo tam chętnie. Oczywiście ksiądz prawa Czartoryski, który ma swoje zbliżenie na Wawelu, ale tu mówię o osobach realnych, ale również cała rzesza aktorów, którzy nie mogli zagrać nic więcej, bo Amerykanie nie godzili się na to, żeby ktoś grał z polskim akcentem, ale byli w epizodach i tam jest i prawda, i pan Sztur, i Wobrzyski, i Maja Komorowska, i cała rzesza ludzi, którzy grali właśnie malutkie epizodziki przez taką no, szczerą solidarność z bohaterem. Krakowscy aktorzy zawsze solidarni z byłym krakowskim aktorem, bo mamy przecież całą ogromną sekwencję teatru. Teraz tak, ale teatrem tam jeszcze te wszystkie sceny uliczne, tam sporo krakowskich aktorów, tam gdzie nie było dialogu, wszędzie ich chętnie angażowali. Cóż, później już troszeczkę przy drugiej fali filmów papieskich zgadzali się na to Amerykanie, żeby Polacy grali większe role. Ja nie dziwię się, panie Krzysztofie, to anegdotycznie, że papież film pański wytrzymał. Wytrzymał i Quo Vadis 20 lat później. Już zdecydowanie lepszej sali w auli Pawła VI. Czy Jan Paweł II w ogóle był zainteresowany kinem jako sztuką, czy to nie była dla niego jakaś bardzo ważna rzecz? Bo różne wersje dominują. Jan Paweł II lubiący film, ale Jan Paweł II raczej nie interesujący się, zdystansowany, mający za mało czasu na to wszystko. No, ja myślę, że na wszystko miał za mało czasu, bo był człowiekiem niesłanie wszechstronnym i na przykład jak się pomyśli, ile czasu on poświęcił nauce i studiom, i to studiom dotyczącym na przykład nauk ścisłych. Teraz wychodzą wykłady profesora Morena z matematyki, które były adresowane w Castel Gandolfo do papieża. I to są po prostu wszechstronność jego zainteresowań. Ale ja sam no, wiem o wielu filmach, o których mi mówił, moich filmach, które widział, no więc sądzę, że widział również wiele filmów moich kolegów. To nie była okazja do długich rozmów na ten temat, ale wiem, że to oglądał i że te taśmy, wtedy to były jeszcze VHS-y, no były obecne na jego stoliku. Czy filmy, które były jakoś bardziej z nim związane, będziemy rozmawiali w drugiej części o Bracie Naszego Boga, ale wcześniej też powstawało Przed sklepem jubilera, nie w pańskiej reżyserii. Podobno Jan Paweł II do tych filmów jednak dystans miał. No to trudno powiedzieć, tylko że on w stosunku do mnie, kiedy rozmawialiśmy o filmie opartym na jego tekście, sam używał słowa jestem współwinien temu i dlatego razem z panem się boję. Tak mi powiedział przed projekcją. I to była taka solidarność człowieka, który nie przestał być autorem i kiedy był w roli autora, to się od tej roli już nie mógł dystansować. I to było oczywiście solidarne i sympatyczne. Więc to, czy przez Stephen Williera było lepiej czy gorzej zadoptowane, to jest już jakaś taka sprawa, no znowu między nami autorami, ale autorowi publicznie raczej nie wypada się na ten temat wypowiadać, bo jest właśnie jednym ze współwinnych i to jednym, tym pierwszym współwinnym. Ja myślę, że przez sklepem Billera jest wiele wartościowych elementów w tym filmie, a jest to dramat osobliwy, dość dziwnie napisany, więc też nie rokował on łatwej adaptacji. A czy rzeczywiście, mówię o trudnej drodze z dalekiego kraju na polskie ekrany, on dopiero chyba był pokazany w telewizji polskiej pod koniec lat 80. Mimo tych pańskich kompromisów władza ludowa jednak go nie dopuściła. No nie, to było z góry wiadomo. Oni ją zakładali nawet w czasie tej solidarnościowej euforii, że to na polskie ekrany nie wejdzie. Była oczywiście projekcja dla właśnie różnych ideologicznych działaczy i to jeszcze za czasów solidarnościowych, ale była to zamknięta projekcja i paru tam towarzyszy dało mi odczuć, że są z tego filmu głęboko niezadowoleni. No ale to było naturalne. Tam były dość trudne pertraktacje nawet z samym panem Gierkiem na temat tego, co w tym filmie może się znaleźć, co się nie może znaleźć. I mnie ze scenariusza usunięto cały szereg scen, które ja mimo wszystko nakręciłem, dlatego że pan Gierek utracił władzę i ja uznałem, że to wtedy to zobowiązania mnie nie dotyczą. Wprawdzie cała ekipa była naszpikowana różnymi donosicielami, ale oni z kolei nie orientowali się bardzo w scenariuszu i często nie mieli w ogóle świadomości, o czym się kręci, bo dialogi szły po angielsku. A na przykład sceny, jak czołg rozpędza manifestację 3 maja studentów, co mi stanowczo zakazano tego kręcić, tośmy kręcili to jakby z ukrytej kamery, umawiając się, że czołg przejedzie i umawiając się ze statystami, że jakby coś jechało, to mają się rozpieszczać. No i ta scena jest w filmie. Sceny pałowania w 1968 roku, no to były kręcone na jakichś zamkniętych podwórkach i tam pewnie ktoś na nas potem doniósł, ale nie zorientowali się właściwie, co to znaczy. Także to była gra tam nieustanna. Najśmieszniejsze było to, że moi anglosascy, a właściwie nawet hollywoodzcy aktorzy, bo sam Neil to przecież gwiazda. Christopher Kasnow, który potem grał w samej Dynastii. Tak, ale Liza Harrow. No byli to wszystko aktorzy na pewno pierwszej półki. I oni mieli jakieś przeświadczenie, że ich związki zawodowe upoważniają do tego na przykład, że dialogi mają dostać na 24 godziny przed zdjęciami. Tymczasem ja im często przywoziłem te dialogi pisane na serwietce, żeby można było potem to zaraz podrzeć i wyrzucić. Powiedziałem, że to są te dialogi niezatwierdzone, wobec czego lepiej, żeby nikt się im nie przyglądał. Nauczyli się trochę polski i zrozumieli, panie Krzysztofie? Nie. Myślę, że byli jednak bardzo... Byli tak oszołomieni dziwactwem tego wszystkiego, co się działo. Tym, że na przykład wśród elektryków są ludzie, którzy są wyłącznie staczami. To jest jakby rotacyjne, to znaczy przyjeżdża się rano na plan i staje się w kolejce do sklepu po mleko i do południa się czeka, może mleko przywiozą. To cały czas mieliśmy takie zajęcia wśród ekipy i to było rzeczywiście dla tych anglosasów zdumiewające. No były zresztą akcenty szalenie takie właściwie klasowe, dlatego że nasi producenci, no widząc całą mizerię naszego bytowania, udało nam się z nimi zawrzeć taką umowę, że będą bonusy w bonach PKO. Władze się temu sprzeciwiły, że to jest niedobra propaganda, że to daje takie wrażenie, że dobry kapitalista płaci więcej niż socjalistyczny pracodawca. I to doszło do tak wielkiej awantury, że ja musiałem interweniować we Włoszech, w ich partii komunistycznej, mówiąc, że słuchajcie, jak to wyjdzie na jaw, ten spór, to będziecie fatalnie wyglądać, żeście się nie zajęli w tej sprawie stanowiska. I dzięki naciskom, chyba nawet samego Berlinguera, dopiero pozwolono, to już po ogłoszeniu stanu wojennego, że ekipa dostała te bonusy w bonach PKO. Eriko Berlinguer był jednak bardzo eurokomunistycznym przywódcą. Później w stanie wojennym pan sporo kręci przecież na Zachodzie. I potem wraca pan do Polski i robi film, i tu w ramach przyznawania się coming outów, mój ulubiony w pańskiej twórczości, czyli Rok Spokojnego Słońca. Film bardzo, nie będący filmem o Janie Pawle II, ale czy myśli pan, że niewysłanie polskiego filmu do oscarowego konkursu to może być jakiś dowód trochę mszczenia się władz za to, że nie lubiły pana od czasu z dalekiego kraju? Nie. Nie lubili mnie skądinąd, ale tam znamy historię. Tam po prostu ktoś, i to wiadomo, kto doniósł do pana generała, że tam w filmie zawarte są z niego kpiny, że postać, którą gra pan Bradecki. Taki neofita, inteligent, znający języki, ale na służbie komunistów, że to jest jakby aluzja do samego pana generała. Nie mogę powiedzieć, czy to prawda, czy nie, bo wprost go o to nie mogłem zapytać, chociaż były jakieś okazje, ale wiem od pana ówczesnego szefa kinematografii, że film wrócił od pana generała przewinięty do drugiej sceny na VHS-ie, drugiej sceny z Bradeckim. Czyli jakaś poszlaka, że to nie jest rzecz wymyślona, istniała. I film cofnięto, on był już na lotnisku i go cofnięto z tej naszej propozycji do Oscara i ogłoszono, że Amerykanie nie zasługują na to, żebyśmy w ogóle do Oscara stawali. No była to przykrość, dlatego że akurat to był taki rok, gdzie mogło się coś takiego na korzyść tego filmu wydarzyć. No ale trudno, nie wydarzyło się. A rok spokojnego słońca. To się wydarzyło w Wenecji, więc nie mogę narzekać. A rok spokojnego słońca, rzeczywiście Złoty Lew w Wenecji, ale w roku spokojnego słońca w roli głównej, jednej z głównych ról, obok Maji Komorowskiej, występuje Scott Wilson. I o filmie, gdzie znowu zagrał główną rolę u Krzysztofa Zanussiego, porozmawiamy sobie po chwili przerwy. Wracamy za kilka minut. Wróciliśmy. Kłaniam się ponownie, panie Krzysztofie. Kłaniam się państwu i panu. Zaczęliśmy rozmawiać o Scottie Wilsonie, nieżyjącym już bardzo dobrym amerykańskim aktorze, który przecież zaczynał w Upalnej nocy, a potem z Zimną krwią na podstawie Trumana Capote. Właśnie Zimną krwią właściwie był jednym z protagonistów. Tak jest. To był bardzo wybitny aktor, który jakby kariery nie zrobił, ale był człowiekiem bardzo z charakterem. I dobrym bardzo aktorem. Niekompromisowym. I chyba to mu właśnie trochę zaszkodziło, ale poza tym no, ten łód szczęścia go ominął. Grał wprawdzie w Wielkim Gatsby z Redfordem, właściwie drugą główną rolę, ale mimo wszystko nigdy nie doszedł. Pod sam koniec życia zyskał przynajmniej ogromną popularność dzięki jakiemuś serialowi dla dzieci. Także jak go widziałem w Los Angeles, to po prostu na ulicy go ludzie otaczali. to była jakaś rekompensata, ale on nie o tej karierze marzył i nie na taką karierę zasługiwał. To był aktor naprawdę wielkiej klasy. Jak to zresztą w Ameryce bywa, w Hollywood to jest targowisko próżności, ale jednak jest to konkurs ludzi bardzo utalentowanych. Nim porozmawiamy o samym filmie, to warto też przypomnieć, że pan jest odkrywcą filmowym dwukrotnego laureata Oscara, Krzysztofa Walca, który najpierw zagrał w Życiu za życie, a potem zagrał właśnie w Bracie naszego Boga, postać wzorowaną na Maksymilianie Gierymskim. On miał wielkie szczęście, choć też opóźnione jednak trochę, dopiero około 50. No tak, ale jego, znaczy niestety to nie ja mu zapewniłem karierę, tylko zrobił to Tarantino. Natomiast ja się na nim poznałem, to można powiedzieć, on mi to zawsze przyznaje, bardzo lojalnie. W wywiadach przypomina, że pierwsze kroki stawiał w polsko-niemieckim filmie o Kolbe i grał tam właściwie główną rolę, bo nie Kolbe jest główną rolą, tylko ten uciekinier zdublingowany przez Adama Ferenczaka, sprawą którego cały ten łańcuch prześladowań się rozpoczął. I mamy tych dwóch panów, ale też Wojciecha Przoniaka, Grażynę Szapołowską w sztuce o Adamie Albercie Chmielowskim, świętym, kanonizowanym przez Jana Pawła II. Chyba jednym z ważniejszych też świętych w latach 90. Bardzo mocno wtedy odbudowywanym, odnajdywanym, z uwagi też na kryzys ekonomiczny, który wtedy miał miejsce. I robi pan kolejny film na podstawie dramatu Jana Pawła II w zupełnie innych okolicznościach. To już nie jest Polska komunistyczna, to już jest papież ubóstwiany, wynoszony. Zaczyna się ten okres idolizacji, jak ja troszeczkę mówię. Te wszystkie kolejne pielgrzymki, hołdy. A pan sięga do jego bardzo mocnego dramatu, zupełnie jednak innego niż przed sklepem Jubilera, mówiącego o biedzie, o podważającego takie nasze idealistyczne obrazy o tym Krakowie końca XIX wieku. Pamiętam, że film był wtedy bardzo mocno oczekiwany. Dużo było o nim w telewizji, w radiu. Jak pan go wspomina? No, miałem poczucie pewnej sztuczności, że znowu ten film powstał po angielsku i to często z udziałem polskich aktorów, których trzeba było albo podkładać, czyli robić tak zwany revoicing, albo niektórych zachować z akcentem. To było pewne ograniczenie, myślę, żebym się czuł swobodnie, ale gdybym to mógł robić po polsku. No, ale takie były wymogi produkcji. Natomiast ja myślę, że cały ten dramat był bardzo niedoceniony w swoim czasie. Wiem, że kiedy został złożony w Tygodniku Powszechnym przez młodego wtedy jeszcze wikarego Wojtyłę, to jedna z tych dwóch głównych pani redaktorek, przeczytawszy początek, schowała to do szuflady. Ojej. I powiedziała, że lepiej, żeby wikary zajął się duszpasterstwem. Po czym, kiedy wikary został biskupem, podobno ten tekst został przeczytany na nowo i do końca, i okazało się, że trzeba było pójść do spowiedzi za grzech zaniechania. Bo to jest tekst może niezgrabny, ale myślowo niebywale nośny. I mówiący w czasach, kiedy polscy katolicy właściwie zajmowali się głównie martyrologią i rozliczeniami z wojną. A tutaj ktoś popatrzył nieporównanie dalej, no i zapytał w taki sposób o kondycję człowieka, w jaki sztuka, szczególnie inspiracji chrześcijańskiej, niestety pyta rzadko. I to było dla mnie czymś rewelacyjnym. Wydawało mi się, że warto dla tego samego przypomnieć ten zapomniany troszkę tekst, bo on początkowo w ogóle nie wyszedł na scenę. Wyszedł na scenę, kiedy Skuszanka z Krasowskim wystawili to w Teatrze w Nowej Hucie, ale to był też raczej już wtedy taka sensacja towarzyska. Natomiast sensy zawarte w tym, łącznie właśnie z postacią Gierymskiego, który podnosi ten zarzut, że przecież biedacy często są sami sobie winni. A więc mamy ich kochać, mimo to, że możemy ich oskarżyć o to, że są współwinni swojej nędzy z pozycji takiej liberalnej. To było niezwykle odkrywcze dla mnie i to doświadczenie bardzo młodego wikarego, który zobaczył księży robotników we Francji i zobaczył ten splot problemów, który zresztą zdecydował o tym, że potem w konfrontacji z teologią wyzwolenia Wojtyła miał doświadczenie, które dawało mu tytuł, żeby się nie dać uwieść temu pomysłowi na naprawę świata. Czy tego filmu oczekiwano w połowie lat 90., kiedy autor tego dramatu był już żywym pomnikiem, kiedy przyjeżdżał do Polski, wygłaszał homilie, ale tak naprawdę te homilie były, że tak sparafrazuję trochę Krzysztofa Kozłowskiego, już nieżyjącego, głównie pretekstem do oklasków i do krzyczenia niech żyje i kochamy cię? No tak, no zwykle tak się trywializuje wielkość i oczywiście tak się stało. Ten film przez parę lat się zbierał do powstania, początkowo jako film wyłącznie angielsko-włoski. Ja miałem być polskim koproducentem tego filmu i tam po którymś kolejnym załamaniu doszliśmy tu w kraju do wniosku, że warto się do tego filmu dołożyć i to go jakby uruchomiło i on dzięki temu w końcu powstał. Czy był oczekiwany? Myślę, że nie był i nie trafił w dobrą dystrybucję, ale no też pocieszam się tym, że może czasem wraca i może jak się myśli o Karolu Wojtyle, to może się też ktoś zainteresować tym, co on właśnie napisał w tej nie swojej dziedzinie, to znaczy dziedzinie dramatu, a nie dziedzinie homiliatyki i nie jako tekst czysto kościelny. A teraz kolejny fragment muzyczno-filmowych partytur Wojciecha Kilara. Tym razem już nie z filmu Krzysztofa Zanussiego. Paweł II, ale i Scott Wilson. Scott Wilson, Amerykanin, który grał w filmach o południu, jak wchodził w rolę Alberta Chmielowskiego? No, on się tym szalenie przejął, więc był to taki aktor przeżywający, no tak jak to Amerykanie po przeczytaniu Stanisławskiego. Jak u Strasberga. Jak u Strasberga. On był zresztą, ocierał się o Strasberga. I zagrał to bardzo, bardzo wielkim przejęciem, natomiast no, dla mnie wzruszająca była scena, kiedy papież film oglądał i ten aktor stał przy nim i papież powiedział, i to powiedział po angielsku, ale Scott tego nie zrozumiał, na szczęście jego żona była obok, zrozumiała, bo Scott się po prostu rozpłakał. Natomiast papież powiedział, tyle lat nosiłem w oczach obraz Chmielowskiego, a jak zobaczyłem pana na ekranie, to już sobie nie mogę go inaczej wyobrazić, jak z pana twarzą. No i to jest bardzo dobra, bardzo ładna, koleżeńska uwaga autora, który mówi, jak bardzo wypełnienie materią jakiegoś wyobrażenia przesądza, że to wyobrażenie już jest nie do naruszenia, już zostaje jako obowiązujące. I ja rzeczywiście też, jak myślę o bracie Albercie, to nie mogę sobie wyobrazić go takiego, jak jest na portrecie, tylko myślę o takim, jaki jest w filmie. Młodszym, męskim, jeszcze bardzo żywiołowym, bo jednak Albert Chmielowski z tego słynnego portretu to już jest starzec. No tak, więc to jest też różnica kondycji, ale no przede wszystkim właśnie ten płomień w oczach, który rzeczywiście Scott, wydaje mi się, wyraził bardzo celnie. Czy tylko to Jan Paweł II powiedział o tym filmie? Nie, powiedział mi bardzo niewiele, bo powiedział mi przed filmem, kiedy ja sam dość nerwowo szedłem z nim razem, a on powiedział, panie Krzysztofie, niech pan się nie denerwuje, ja mam dużo więcej powodów do niepokoju, bo ja nie wiem, czy to się w ogóle nadawało do sfilmowania. I po filmie powiedział, że wydaje mu się, że się nadawało, ale nie powiedział nic więcej, bo o swojej dziele no, autorowi nie wypada się wypowiadać. Jak pan myśli, czy potem mieliśmy ten okres Jana Pawła II, ja to nazywam trochę folklorystycznego, kilka filmów powstających tuż przed jego śmiercią i zaraz po niej, takie bardzo amerykańskie, hollywoodzkie dzieła pokazujące jego życie. Czy Jan Paweł II w dalszym ciągu jest ciekawym bohaterem dla kina? Czy będzie jeszcze do niego wracał? Tak jak, tak nie, jak myślę, że w ogóle jakby rola papieża jest bardzo niefilmowa, rola kapłana jest mało filmowa, to trzeba by jakiejś niezwykłej akcji, żeby przełamać to, co jest rutyną działań kapłańskich, więc nie namawiam nikogo, żeby wprost o nim kręcił, natomiast jego myśli, jego intuicja, jego wrażliwość mogą być naprawdę poważnym natchnieniem dla artystów, bo on bardzo wybiegał przed swoją epokę, on bardzo daleko patrzył, on był naprawdę człowiekiem XXI wieku, i jednocześnie też przy całym wielkiej sympatii i miłości do niego wiemy dobrze, że ma na sumieniu różne zaniechania, że ma na sumieniu błędne nominacje i różne potknięcia, bo nie był wielkim administratorem, nie był reformatorem kurii, a kuria wołała o reformę i woła dalej. No ale taki akurat papież się jeszcze teraz ostatnio nie trafił. Ostatni był chyba Pius XI. Który miał taką władzę nad kurią, jaką powinien mieć papież urzędnik, a tymczasem Jan Paweł II był wszystkim, ale nie papieżem urzędnikiem. Czy teraz by zrobił pan biografię Jana Pawła II inaczej? Oczywiście zrobiłbym ją zupełnie inaczej, ale mówiąc prawdę, nie rwę się do tego, dlatego że papież się świetnie wyraził i zapisał i mamy go na ekranie i mamy go sfotografowanego w różnych okolicznościach, gdzie on sam siebie reprezentuje lepiej, niż zrobiłby to jakikolwiek aktor, który by miał się wcielić w jego rolę, więc wolę go po prostu w wersji autentycznej, w realu, który przywołuje ciągle taśma filmowa i wydaje mi się, że to oddaje mu najbardziej sprawiedliwość. Czy nie korci pana, panie profesorze, jeszcze kino historyczne? Parę filmów ma pan jednak na koncie. W moim wieku to mało, wiele rzeczy korci, ale mało rzeczy jest realnych. Na razie szykuję film współczesny. A czy uda mi się coś jeszcze zrobić w kostiumie? Ja bardzo lubię kostium i mam kilka scenariuszy kostiumowych, co do których miałem dużą nadzieję, że będą zrealizowane. Choćby film o Jadwidze Antegaweńskiej, który już kilkanaście lat tuła się po różnych biurkach decydentów, ale jednak nie powstał. Nie było takiej woli, no więc zobaczę, może się jeszcze taka rzecz trafi. Kostium ma ogromne zalety, dlatego że od razu przenosi nas w świat takiej narracji umownej, bo wiadomo, że ta historia jest odtworzona, nie myli się z dosłownością i to ma swój urok, a niestety tylko kilka filmów kostiumowych udało mi się nakręcić. Większość w latach 80. właśnie wtedy, kiedy pan kręcił Z dalekiego kraju. No ostatnio też Eter był w kostiumie, więc mogę do tego wrócić. Mało kto pamięta, bardzo jestem sam ubawiony moim filmem o Napoleonie i pani Walewskiej, którą zrobiłem dla Francuzów. Także no, zdarzyło mi się to kilkakrotnie, ale miałem więcej projektów, tylko że one są zawsze drogie i dlatego trudno je zrealizować. Przypominając tym z Państwa, którzy tego serialu o Napoleonie nie oglądali, pan tam także wystąpił jako narrator. Tak, to się też zdarza. Piękne czasy, kiedy rzeczywiście bardzo dużo się kręciło zresztą koprodukcji w latach 80. i 90. To jest najciekawsze, że taki trudny okres dla polskiego kina został jakoś wypełniony dzięki zachodnioniemieckim, włoskim, brytyjskim, amerykańskim producentom. Teraz, kiedy narzekamy sobie na ten brak koprodukcji, chociaż jest ich całkiem sporo, zapominamy, że w najczarniejszym okresie te filmy jednak polskie budziły zainteresowanie. Ale szczerze mówiąc, władza wtedy bardzo dużo robiła w tym kierunku, żeby stworzyć wrażenie normalności. I to, że wchodziły w koprodukcję, to właśnie miało być takim dowodem, że Polska żyje normalnym życiem. To życie wcale nie było normalne. Ale dobrze, że władza nie była tym inicjatywą bardzo wroga. Raczej nawet często przymykała oczy na to, że nad filmami koprodukcyjnymi miała umiarkowaną władzę. I wielokroć słyszałem takie właśnie westchnienie tych politruków, że no niestety negatywy są za granicą, więc nie mogą interweniować, bo gdyby mogli, to by pewnie interweniowali. No cóż, teraz różne inne rzeczy się zdarzają. Dziękuję bardzo panu za wspólną rozmowę i wspomnienie Jana Pawła II, który nie jest już tak oczywisty w 40. rocznicę tego zamachu. Jesteśmy już bardzo daleko od jego śmierci. Wiele rzeczy się zapomina, wiele za bardzo pamięta, o wielu dopiero teraz się mówi. Ale filmy zostają. Dziękuję bardzo za dzisiejszy Klub Trójki. Naszym gościem był Krzysztof Zanussi. Dziękuję także. Trochę był też naszym gościem Jan Paweł II. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejszy wieczór. Audycję wydawał Kuba Sadowski. Ja się nazywam Łukasz Jasina i życzę dobrej nocy.